Вы слухаете перадачу «Жыццё з літаратурай». Кнігарня пісьменніка пад такім назовам «Саюз беларускіх пісьменнікаў» вырашыў започаткаваць сваю выдавецкую серію. У ёй пабачыць свае кнігі тых літаратараў, якіх не друкуюць дзяржаўныя выдавецтвы. Пісьменнікі заснавалі сваю кніжную серыю, каб быць не толькі стваральнікамі літаратурных тэкстаў, але і мець магчымасць непасрэдна выдаваць тое лепшае, што з'яўляецца ў сучаснай беларускай літаратуры, і тое, што не можа з'явіцца ў дзяржаўных выдавецтвах. Першая ў серыі выйшла кніга прозы Владзіміра Некляева «Цэнтр Еўропы». Наступнай кніжкай стаў зборнік эсэ Віктара Касько «Дзікае паляванне ліхалецця». Гаворыць адказны сакратар Саюза беларускіх пісьменнікаў Анатолій Ващенка. У серыі «Кнігарня пісьменніка» нарэшце пабачыў свет другі выпуск. Гэта кніга эсэістыкі і публіцыстыкі Віктара Касько, якая называецца «Дзікае паляванне ліхалецця». Кніга даўно чаканая, і як на мяне кніга, якая не патрабуе нейкага піяру. Сёння стала амаль нормай, што рэцэнзія на нейкую кніжку альбо гаворка, гэта альбо піяр, альбо наадварот нейкі чорны піяр. Але гэта якраз той выпадак, калі да творчасці Касько, як мастацкай, гэтак і ягонай публіцыстыкі, эсэістыкі, такія катэгорыі непрымяняльныя, бо гэта такая творчасць, як бы дзесьці нават паза кантэкстам, можа быць, гэта нават можна назваць некамерцыйнай творчасцю. Вось. Ну і магу сказаць, што сюды ўвайшло. Большасць з гэтых тэкстаў друкавалася ў дзеяслове, ну, такія, не пабаюся гэта слова, хіты, як «Тэра інкогніта зона», вось, альбо «Завернуць вочы свайму я», альбо «Час пярэворотні», альбо «Як я цыплю цукар». Хацелася б, канешне, каб гэтая кніга знайшла свайго чытача, як і раманы Касько, як і яго мастацкая проза. Вось, паверце, тыя, хто па дзеясловаўскіх публікацыях незнаёмы з эсэямі Віктара Панасовича, гэта і сапраўдныя, сучасныя і даволі глыбокія тэксты.